bütün bunlara bir gecen emdiklerinin adamlarının güzel bir şeyler için karşılayın. Rahim. الحمدلله خداوند توفیق داده که با برادران در اینجا حضور سرکار برسید و به عده برادران که قبلا حضور تو معرفی شدن و از نقاط مختلف ایران هستن سوالاتی مطرح کردن که با اجازه از برادران این سوالات رو ما کم و بیش کلافه کردیم و استدعا میکنیم که در صورت امکان اینها رو پاسخ بدیم. بعضی از این سوالات اینه، یه دیگه از برادران پرسیدن خلافت اسلامی یعنی چی و خلیفه چه کسی است؟ دومی سوال، سنت یعنی چه و سنی چه کسی است؟ سومی سوال، امامت یعنی چه و امام کی است؟ چهارمی سوال، صحابه چه کسانی هستن و راجب صحابه در قرآن چه مطالبی داریم؟ پنجمین سوال، اسمت یعنی چه و معصوم چه کسیه و آیا اسمت خاص انبیاءه؟ پنجمین سوال، راجب شورا پرسیدن که شورا یعنی چه و اهل شورا چه کسانی هستن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قبل از این که به سؤالاتتون جواب بدم، در فشار روانی هستم که اظهار تأسف کنم از انگیزه پیش آمدن این سؤالات. در مورد گذشته تاریخ بحث کردن دو گونه، یک نوع بررسی نقاط قدرت و ضعف برای عبرت گرفتن و پند گرفتن، اینطور که در قرآن بحث گذشتگان شده برای امت اسلامی، و یکی دیگر جدال‌های خودخواهانه و گروه گرایانه به خاطر به کرسی نشاندن مطالب نادرست و اوراد گروهی که قرآن در مورد این روش که پیروان ادیان پیش از اسلام داشتند بارها بحث می‌کنه و تذکر می‌کنه. قرآن در عین اینکه از نقاط ضعف و قوت گذشتگان نکته های مهم و اساسی را به ما تذکر میده، وقتی برخورد میکنه با روش منفی پیروان ادیان در بحث از احوال گذشتگان که به خاطر ترویج مقاصد نادرست خودشان بود، می فرماید تلک امتون قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتون و لا تسألون عما کانوا یعملون. بارها این تذکر می بده جدالگران، اون شرفسازان، گروه پرستان، اگر ما مسلمانان هم در مورد گذشتگان پیش از 14 قرن پیش، یعنی پیش از انقلاب اسلامی به معنی خام، انقلابی که با وحدتی حضرت محمد در حضرت را قرآن شروع شد معنی خاص یا بی معنی خاص یا دوران بعد از این کتاب بحث بکنیم با سلامت نیت با خلوص عقیدت با اون مقصدی که یک انسان سالم از بررسی حال گذشتگان میتواند داشته باشد کارمون بسیار مسئله و یکی از وظایف دینی ما انقلابی با اون بزرگی با اون رهبری درست با این برنامه محکم قرآن و تبیین مهم سنت چطور پیش رفت بعد چطور دچار انحطاط شد عوامل پیشرفت رو بشناسیم عوامل دچار شدن به تحول ارتجاعی و قهقرایی را بشناسیم اگر کار ما اینطور باشه محبت مطلوبه یکی از وظایف اسلامی ما چون هیچ امتی در حال رکود و ایستایی به تحلیل درستی میتواند دست یابد باید با مطالعه گذشتش با درس گرفتن از گذشتش حرکتش رو به سوی آینده تبدیل بکند ولی متاسفانه اون چه الان مشهود و باشده این است که انگیزه تب شدن این قبیل مباحث این انگیزه اسلامی و مثبت نیست بلکه جدال‌های گروهیه این اون جدال‌های شرکالود ننگینه که یهود و نصارا داشتند و قرآن مرتب نفی می‌کنه اونها را که می‌گفتن مثلا حتی ابراهیم یهودی بود مسیحیان می‌گفتن ابراهیم مسیحی بود می گفتن اون یکی بد کرد اون یکی خوب کرد نه به خاطر نفس خوبی و بدی بلکه به خاطر این که اون را که بدی بهش نسبت می دادن از خودشون نمی شناختن و اون را که خوب بود از خودشون نمی شناختن موضع گیری هایی که الان در عالم اسلام خصوصا در ایران ما نسبت به صدر اسلام رواج داره از این نوع موضوعی شرکاری ده فعالیت ها تلاش ها همه برای اثبات مدعاهای گروهی همه برای سرکوب کردن فکر مخالف همه مشمول اون نفرین خدایی که لا تکونو من المشرکین من الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیهم فرحون گروها مسائلی برای خودشون ساختند و مباحث میکنند به این مسائل خودشون بر دیگران فخر میفروشند که ما چنونیم و چنانیم و شما از این مزایا محروم هستید این تفرق شرکایی این خروج از اسلام که بارها و بارها قرآن بحث میکنه در واقعا بررسی کنید ببینید که این مسلمانان در ایران چرا دارند راجع به صحابی بحث میکنند چرا دارند راجع به احمد بحث میکنند چرا دارند راجع به خلافت بحث میکنند چرا راجع به امامت بحث میکنند چه منظوری دارند چرا راجع به عصمت بحث میکنند چرا راجع به شخصیت هایی که در هر صورت صرف نظر از این که انسان بودند و نقاط ضعف داشتند ولی چراغ‌های هدایتی بودند برای ما این همه چیزا منظورشون چیه منظورشون روشن شدن حقایق منظورشون اینه که اگر کسانی بحثی داشتن روشن بشه که دیگران استفاده بکنن در راهشون از اون ضعف‌ها حذر کنن. منظورشون اینه که اگر نقاط قدرت در کار اینها، در اخلاق اینها، در روش اینها وجود داشته، دیگران یاد بگیرند. می‌بینین نه؟ دلیل بسیار روشن و بدیهی این مطلب این است که اساساً موضع‌گیری ها نسبت به بعضی از این یاران بسیار صمیمی و نزدیک حضرت محمد صلی الله علیه و آله، موضع‌گیری تمام خصمان، حتی با دروغ دارن اینها را بدنام می کنند. اگر قصد روشن شدن حقه، دروغ دیگه چرا؟ افترا چرا؟ بستن دروغ و افترا نشانه بسیار روشن سوء نیت خصومت و پناه بر خدا از امتی که خودش را تابع حضرت محمد بشناسد، ولیکن نسبت به نزدیکترین یارانش خصومت برد. پناه بر خدا از امتی که نسبت به گذشتگانش، نسبت به سابقین اولین قرآن این همه ستایش در بارشون دارد، سوء نیت داشته باشد، تنفر داشته باشد، در حالی که این آیه را که خواندم، این دعا که گفتم در اول بحث آیه بود از قرآن. خدا به ما آموزش میده زیل دو تا آیت در باره مهاجرین و انصار. اول توصیف مهاجرین با اون صفات والایی که در قرآن دارند، بعد توصیف انصار، بعد توصیف مسلمانانی که بعد از مهاجرین و انصار می آیند و مسلمان می شوند. تنها خصلت مهم و عمده که قرآن برای مسلمانان بعد از صالحین، بعد از مهاجرین و انصار بیان کرده اینه که وصفشون این است که دعا می کنند رب نفسر لنا و اخوان الذین سبقونا. این تنها وصف ها، بعد از وصف مهاجرین و بعد از وصف انصار و الذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا و لإخواننا. هیچ توصیفی دیگر درباره مسلمانان بعد از مهاجرین و انصار در اون آیه نیست جز با این خصلت مسلمانی این آیندگان، این پیروان سابقین نشان داده شده. خصلتشون این است که چون این احساسی دارن نسبت پیشروان خودشون که خدایا مغفرت را شامل ما بگردان و شامل اونها که وسیله ایمان پیش قدم ما شدند، راه ایمان را برای ما باز کردند. این احساس نشانی مسلمانی اونها بعد از مهاجرین و انصار میان، کسانی که بعد از مهاجرین و انصار میان با این احساس که شایستگی التحاق به مهاجرین و انصار دارند، شایستگی در زمره امت اسلامی قرار گرفتن را دارند. به این دلیل که به جای تمام صفات ایمان، خدای متعال تنها این صفت را آورده. چقدر مسئله مهمه. واقعیتا همینطوره. مسلمانانی که بعد از سابقین میاند اگر دارای این احساس نباشند، چطور میتوانند خودشون را پیروان اون سابقین بشمارند؟ و سابقون سابقون اولائک المقربون، این پیشتازان، این پیشروان که این خصال را دارند، اگر ما دارای چنین احساسی نباشیم نسبت به اونها که همونطور که برای خودمون دعای مغفرت میکنیم، برای اونها هم دعای مغفرت کنیم، چگونه ممکن است که ما دنبال راه اونها باشیم؟ یقینا نیستیم. وقتی پیروی ما از راه اونها صمیمانه است که اینطور اونها را صمیمانه دوست داشته باشیم. اما متاسفانه میبینیم که چه چقدر تلاش هست برای منفور ساختن اون کسانی که افتخار بشریت هستن، اون کسانی که حضرت محمد بن عبدالله صلوات اون همه زحمت کشید که اونها را پرورش کرد، اون کسانی که نمونه ها و سمبل ها هستند برای انسانیت به تعبیر قرآن. ما به جای اینکه اونها را بشناسیم و با چنین عاطفه اسلامی با اونها برخورد کنیم، باید جدال کنیم کی چقدر بدی داشت، کدام یکی چه انحرافی داشت، چرا اون یکی اینطور کرد، چرا اون یکی اینطور کرد. حتی خیلی عزیزتر از اینها پناه بر خودم، چه افتراهایی که واقعا قابل تحمل نیست. یک انسانی که هم عنوان عالم دینی داره، هم دارای مقام بسیار بالای سیاسی مملکتیه. من خودم نشنیدم، گفتن این روزها آقای خامنه‌ای یک عالم با عبا و عمامه، که این عبا و عمامه در دنیای امروز عرف است، نشانه است برای عالم دینی، برای رئیس جمهور هم دعا کرده، گفته به پهلوی شکسته فاطمه زهرا. راستی اون چجور جامعه ایست، اون چجور زهراییست، اون چجور علیست، اون چجور عمریست، اون چجور امتیست که خدا اون همه توصیف میکنه، از نیکی های اینها بحث میکنه، اون چجور یارانیست که پیغمبر اسلام پرورش کرده که برای دنیا اینطور حوادثی در بینشون پیش بیاد. راستی اگر جریان چنین باشه، آخه داستان رو شنیدید که چقدر شرم‌آور گفتنش، که عزم الله عمر رفته برای اینکه علی رو وادار کنه به بیعت با ابوبکر، لگد زده عزم الله به فاطمه زهرا دختر پیغمبر زن علی، و بعد تناب انداخته به گردن علی برده بیعت ازش گرفته. این جامعه رو ببینید چقدر ننگین، چه عمری، چه علی، همه آلوده، همه پست، همه منحط، همه بی شخصیت، همه بی عرضه. اینا انسان هست. شنیدم که گویا در دعاهاش یک نفر که عنوان ریاست جمهوری داره، علائم یک عالم دینی داره، البته در اسلام نیست این علائم، ولی خب در عرف جامعه ما اینطور شده. با اینها چنین کلیمی بر زبان بیاره، چقدر بدبختی، چقدر جاهلیت. راستی جاهلیت یهود و نصارا که قرآن توصیف میکنه جدال میکردن در باره گذشته، من خیلی افتخارآمیزتر بود از چنین جاهلیتی که اینا دارن تدریس میکنن. خیلی چی داری تصدیق میکنی؟ آخه چه انسانی بیارده؟ خیلی خوب کاری به عمر نداشته باشیم، تو داری مثلا گویا علی رو محبوب میکنی، توجیه میکنی، دفاع ازش میکنی، علی رو بدتر رسوا میکنی از عمر. آخه چه انسان بی عرضه‌ای است که قبول کنه چنین اهانت کنن به زنش، لگد بزنن، بچه سقط بکنه، بعدم تناب بندازن گردنش، بیا بیعت کن، بیا تسلیم بشو. واقعا اگر از عمر یک قلدر میسازه، از علی یک نامرد میسازه. هر دو رو رسوا میکنه و اصلا اسلام رو رسوا میکنه، محمد را عزن الله رسوا میکنه. این علی و عمری بود که پیغمبر اسلام پرورش کرد. این دوتا نا انسان، این دوتا نا کس. و ببینید آیا یهودی و نصرانی نسبت به گذشتگان خودشون اینقدر احمقانه، اینقدر پست و منحط برخورد میکردن که الان این برخورد ها میشه؟ البته منظورم الان تنها فعلی نیست، الان علنی تر شده در ایران، بلا متاسفانه از زمانی که اختلافات مذهبی به وجود آمده این مسائل هست. ببینید این چنین اهانت هایی نسبت به گذشتگان خودشون کردن به خاطر جدال های گروهی. ببینید هیچ دشمنی از دشمنان اسلام میتواند به این اندازه به اسلام خیانت کنه، به اسلام اهانت کنه؟ این دوتا رو تأثیر کردم برای اینکه شما برادران دوچار این جدال های کثیف و آلوده و پرغرض و کینه نشوید. هر جا دیدید کسی با این نیات فاسد داره بحث میکنه راجع به این اصطلاحات یا این شخصیت های اسلامی، شما با منطقی سالم و پاک اسلامی، با عاطفه پاک اسلامی متوجهش کنید که راهت غلطه و ما در این راه غلط با تو مقابله نمی کنیم. و این نوع جدال ها جز خیانت، جز ایجاد هم سوء نیت و سوء فهم نسبت به اسلام و گذشتگان اسلام و هم دشمنی و خصومت در بین مسلمانان نتیجه ای نداره. با این نوع توجیه های کلی طرف را حالی کنید و حاضر نشید وقتتون را با این جلال ها طرف کنید. خیانته. و بخصوص یکی از شیوه هایی که الان متاسفانه رایج شده که میخوان وقت ما اسلام را که میخوان اسلام را تبلیغ کنیم، مردم را روشن کنیم، با این قبیل جلال ها به پوچ فاسد خائنانه گرفته بشه. حتی مقصود تلاش کنید خودتون را رها کنید از این وقت تلاش شدن ها، از این بیعدلی ها. واقعا حتی شنیدن بعد از کسانی که این چنین موضعی دارن نسبت به شخصیت های پیش رو ثابت اسلام خودش بیعدلی نسبت به اسلام. البته اگر یک نامسلمان باشه هیچ عجیبی نیست به نام یک دشمن اسلام بیاد این مطالب رو مطرح کنه، اهانت کنه به خود حضرت محمد صلی الله علیه، اهانت کنه به تمام مقدسات، به قرآن، به خدا، خب این عجیب نیست. میشینیم و با سماحت بچه و با گشادگی رو بحث میکنیم به شرطی که قصدش جدال نباشه، اونم قصدش اطلاق وقت نباشه، قصدش خسته کردن شما نباشه، حقیقتا روی عقیده باشه. روی کسی به نام مسلمان بیاد و اینطور ریشه اسلام رو در بیاره، اینطور پیشه به ریشه تمام مقدسات اسلامی بزنه، حاضر شدن برای بحث با اون کاریست بسیار مردود و غیر اسلام. این یک مطلب کنیم، بعد بیاییم سر مسائل خلافت. دو تا معنی داره، معنی عام برای تمام انسانیت، این نیجا علم فی الارض خلیفه در اونجا بحث میکنه و مفصلین حتما خبر دارید دو تا رأی دارن که این خلافت نسبت به چیه. آیا خلافت الهیه، یعنی خدای متعال که نظام عالم را آفریده که انسان هم جزئی از این عالم در محدوده خاص اختیار به انسان داده در امور خودش و در امور این زمین و اطراف زمین تصرف بکنه، یا خلافت موجودات پیش از انسان که مقتدر تر بودند و با آمدن انسان اونا را توان شدن یا منقرض شدن. بحثی طولانی بحثی و به این اعتبار انسان خلیفه میشه در شرطی که راه درست بدیگیه که اون نظام عمومی عالم در اون محدوده خاص اختیار خودش تصرف بکنه، نه اسیان بکنه بر نظام عالم که خودش هم جزئیه، یعنی اسیان کرده بر خودش وقتی اسیان بر عالم کرده. بعد یک معنی خاص داره در اسلام، به معنی خاص یعنی دیانتی که بخترش حضور نمی کنه. خلافت یعنی جانشینی حضرت رسول در امور اجرایی، خلیفه کسی که برای این کار تعیین با نفس روشن قرآن که بحث است که ولی امر کیست، قرآن تعیین کرده امرهم شورا بینهم، ولی امر شورا، امر مسلمانان با طریق شورا حل و فصل میشه، جامعه با طریق شورا اداره میشه. و طبعا وقتی هم در اختیار شوراست با اون اوصافی که باید داشته باشن، با اون خصوصیات و شرایط که در بسیاری جاها اشاره کردیم و دیگه تکرار نمی کنم. اینها خدا صلاحیت بهشون داده در امور اجرایی که کاریش بسیار دقیق، چون تنها عیب نیست، تنها ایمان نیست، بعد از علم و ایمان ممارست عملی پیش میاد که قلیترین انسان میخواد. تعهد کار اجرایی بسیار سنگین و مهمه، خدا صلاحیت به اینها داده کسی را تأمین بکنند به عنوان جانشین حضرت رسول در امور اجرا. پس امور جامعه دو قسمته، یکی امر به معنی عام که حکومته که با شوراست، و یکی امر به معنی خاص که اجرائه با خلیفه، و خلیفه از شورا قدرت میگیره که شورا هم قدرتش قدرت امته و تمام افراد امت اعضای شورا هستند، اما منتخب و زبده امت مسئولیت ها همه جانبه متوجهشون میشه، در حالی که هر فردی از افراد امت به نسبت مطلبی که میدونه مسئولیت متوجهش هست و ولی امر هست. ولی امر که خصوص متعدد قرآن تمام افراد و حدیث هم سنت هم تمام افراد امت هستن نسبت به هم دیگر و نسبت به جامعه. هر فردی ولی امر، هر فردی نصوص قرآن و شورا به نمایندگی از این مجموعه امت تعهد کارهای امت میگیره، باعث میگیره، ولی سلب مسئولیت از افراد امت نمیشه. اینم بحثی طولانی داره، مسئولیتشون رو امت بر شورا، نظارتشون رو بر شورا چطوره ادا میکنن، حق از اعضای شورا دارن، حق رد آراء شورا رو دارن. اگر شورا رأی را اعلام کرد یک نفر از مسلمانان فهمید که این خلاف بوده، خلاف کتاب و سنته یا خلاف واقعیته، چون آراء دو جنبه داره، جنبه معاقب کتاب و سنته، جنبه دیگر واقعیت های زمان جامعه، دید که با اون طرف یا این طرف مخالفه، فورا باید اعلام کنه به شورا و رأی شورا رو افطار کنه، که خود به خودم افطار میشه وقتی معلوم شد که خلاف. برحال نبسی سودانی مجموعا تمام امت ولی امر هست، افراد عموما ولی امر هستن، اعضای شورا به نیابت تمام این مردم با اون ترتیب خاص اسلامی، نه اینکه این جامعه مثلا اینقدر نفر اینقدر کرسی باید داشته باشه، نه، ترتیب خاص اسلام. و چنان شورایی زیرسرا هست طبق فهم اسلامی ما، طبق نص قرآن، که برای امور مهم اجرایی شخصی رو تعیین کنه به جانشینی رهبر، و اون شخص معنی خلافت یعنی جانشینی به این دلیل میشه خلیفه، یعنی جانشین. بعد